คุณสมานแกเล่าให้ฟังบอกว่าปู่ของแกอายุมากแล้วชื่อปู่เล็กนิสัยแปลกๆยิ่งแก่ยิ่งมีพฤติกรรมแปลกๆอย่างเช่นแกสั่งให้หลานๆสองคนนี่ช่วยกันจับจิ้งจกให้แกหลานชายสองคนของแกนี่เป็นเด็กซนไม่กลัวจิ้งจกที่บ้านของแกเนี่ยจิ้งจกชุมบ้านไม้เป็นที่อยู่ซุกซ่อนตัวก็เที่ยวออกไข่ไว้ตามซอกมุมต่างๆเยอะแยะแกใช้ให้หลานทำอย่างนั้นทีนี้เด็กๆก็สงสัยว่าให้จับจิ้งจกทำไมก็ถามว่าปู่จับมันไปทำไมอะปู่ปู่เอามันไปให้กินยุงในห้องปู่ห้องปู่ยุงมันเยอะตัวมดตัวแมงอะไรตัวไรก็เยอะไปหมดก็เลยต้องเอาจิ้งจกไปช่วยกินไอ้พวกนั้นไงล่ะเด็กๆก็พากันพยักหน้าเข้าใจที่ปู่บอกแล้วก็ช่วยกันจับจิ้งจกให้ปู่เอาไปปล่อยในห้องปู่เด็ก 8-9 ขวบนี่ไม่ได้ถือเป็นงานเป็นการอะไรสนุกอย่างเดียวแต่จิ้งจกก็ไม่ได้จับมันง่ายๆนะมันไวจะตายจะต้องใช้ไม้ฟาดจนมันเจ็บเนื้อเจ็บตัวมันถึงจะยอมจำนนเด็กๆจับจิ้งจกได้ก็เอามาให้แกก็ชมใหญ่ชมหลานๆว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เด็กก็ยิ้มแป้นกันเชียวแต่ว่าคุณสมานกับภรรยาเนี่ยไม่ได้ล่วงรู้แต่อย่างใดเพราะว่าออกไปทำงานกันจนเด็กๆ เล่าให้ฟังก็พากันแปลกใจมากที่ปู่เล็กทำอย่างนั้นเพราะว่าลูกชายคุณสมานน่ะมาถามแกบอกว่าพ่อปู่ให้จับจิ้งจกไปให้ตั้งเยอะเนี่ยแกก็เลยไปถามพ่อพ่อให้เด็กๆมันจับจิ้งจกไปทำอะไรอ่ะพ่อไม่ได้ทำอะไรหรอกให้มันจับไปอย่างนั้นแหละให้มันจับไปอย่างนั้นยังไงอ่ะก็ทำอย่างนั้นมันไม่ดีนะพ่อนะมันบาปนะบาปเบิดอะไรกันไม่บาปหรอกแค่จิ้งจกคุณสมานก็สายหน้านึกอยู่ว่าพ่อที่สงสัยจะหลงซะแล้วก็คุยกับเมียเมียก็สงสัยว่าเอ๊พ่อผัวนี่คงจะหลงเป็นแน่แล้วเพราะว่าปู่เล็กเนี่ยอายุปลาเข้าไปตั้ง80แล้วร่างกายก็ย่ำแย่ผอมลงเรื่อยๆข้าวปลากินไม่ได้เสร็จแล้วคุณสมานก็ไปบอกพ่ออืมไม่เอานะพ่อนะอย่าให้เด็กๆไปทำบาปทำกรรมแบบนี้อีกเลยพ่อก็รู้นี่นะมันเป็นบาปอะ บาปเบิดอะไรกันมัน แกก็ได้แต่พูดอย่างนั้นอะเหมือนกับไม่เคยยอมรับรู้สิ่งที่คุณสมานบอกกล่าวราวกับว่าแกอยู่ในโลกส่วนตัวของแกเพียงลำพังคนเดียวแม้ว่าคุณสมานจะห้ามไม่ให้แกใช้เด็กๆ จับจิ้งจกแต่แกก็ยังแอบใช้หลานๆจับอยู่บ่อยๆจนกระทั่งคุณสมานต้องมาเตือนอีกพูดอีกแกก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หนักเข้าคุณสมานก็โมโหสิพูดจารุนแรงปู่เล็กก็บอกว่าน ี่กูเป็นพ่อมึงนะไอ้หมานก็พ่อทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็กูทำเพื่อตัวกูเองอ่ะทำไมอ่ะ แล้วอะไรที่พ่อว่าทำเพื่อตัวพ่อเนี่ยทำอะไรแกไม่บอกอะจนกระทั่งคุณสมานลูกชายต้องเลิกพูดไปเองคุณสมานก็แอบเข้าไปดูในห้องปู่ก็ไม่เห็นจิ้งจกอะไรสักตัวแกให้หลานจับปล่อยในห้องก็น่าจะมีแต่นี่ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวก็เลยนึกสงสัยว่าเอ๊ะจิ้งจกเหล่านั้นมันหายไปไหนหมดวันหนึ่งแกก็บอกให้หลานๆจับจิ้งจกให้แกอีกคุณสมานก็คอยแอบดูว่าปู่จะเอาจิ้งจกไปทำอะไรแกขังมันไว้ในกล่องมีฝาปิดพอปลอดคนแกก็เอามันเข้าครัวจับจิ้งจกพวกนี้มาย่างไฟแล้วก็เอามากินอย่างอร่อยอร่อยคุณสมานเนี่ยตกใจมากที่พ่อกินจิ้งจกก็แสดงว่าจิ้งจกทุกตัวที่เด็กๆจับให้แกเนี่ยแกเอามันมาย่างกินหมดแล้วคุณสมานเห็นแล้วแต่ว่าไม่ได้เอะอะก็คุยกับเมียอย่างไม่ให้ใครร่วงรู้เมียก็แปลกใจคิดกันไม่ออกว่าเหตุไฉนปู่เล็กถึงต้องจับจิ้งจกย่างกินด้วยนะหรือว่าแกหิวแล้วไม่มีอะไรจะกินเป็นไปไม่ได้อะบ้านนี้หมูเห็ดเป็ดไก่ปลามีกินตั้งเยอะต้มแกงอย่างดีมีกับข้าวเต็มตู้กับข้าวไม่ได้อดอยากอะไรเลยคุณสมานก็ตัดสินใจเข้าไปถามพ่อปู่เล็กก็ตกใจที่ลูกชายรู้เห็นแกก็เลยบอกว่าแกกินข้าวไม่ค่อยได้ไม่ค่อยหิวก็เลยจับจิ้งจกย่างกิน ข้ายังไม่อยากตายข้าอยากจะกินข้าวได้เยอะๆคนเราเนี่ยกินข้าวได้ก็แข็งแรงมีกำลังวังชาอยู่ได้อีกนานข้ายังอยากอยู่ต่อไปนานๆดูลูกดูหลานต่อไปในวันข้างหน้าข้า เออแล้วพ่อกินข้าวไม่ได้แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับจิ้งจกล่ะเกี่ยวสิสมัยข้าเด็กๆกับแม่ก็บอกว่าข้าน่ะผอมข้าวปลาไม่ยอมกินก็จับจิ้งจกมาย่างให้กินข้าก็กินข้าวได้แข็งแรงเลยเชียวไม่อย่างนั้นก็เจ็บป่วยบ่อยอยู่3วันดี4วันไข้กินจิ้งจกแล้วมันทำให้เจริญอาหารกินข้าวได้ คุณสมานได้ยินแล้วก็ถอนใจเฮือกใหญ่โอ้อย่างนี้นี่เองก็เพราะความเชื่ออันนี้ก็เลยทำให้ปู่นี่ให้หลานๆจับจิ้งจกให้แกย่างกินนะคุณสมานก็พยายามบอกแกว่ามันไม่เกี่ยวกันแกก็ไม่เชื่อแกว่าเกี่ยวทำไมจะไม่เกี่ยว มึงอย่ามารู้ดีนะกูเป็นพ่อมึงนะไอ้หมานอาบน้ำร้อนมาก่อนกูแก่แล้วกูรู้หมดเลยอะไรๆกูรู้หมดนั่นแหละมึงนั่นแหละไม่รู้เรื่อง ทั้งลูกชายลูกสะใภ้ก็พูดกันทำนองว่าเอ๊ปู่เล็กนี่สงสัยหลงมากมายตามประสาคนแก่คนเฒ่าที่สังขารมันเสื่อมไปตามกาลเวลาสมองก็คงจะฝ่อไปความจำความคิดความอ่านการตัดสินใจความเชื่ออะไรต่างๆก็รวนเรเป็นไปตามความชราตอนหลังปู่เล็กให้หลานจับจิ้งจกอีกเด็กๆ ก็ไม่ยอมทำบอกเดี๋ยวพ่อดุเดี๋ยวแม่ตีแกก็เลยต้องจับจิ้งจกกินเองได้บ้างไม่ได้บ้างไปตามเรื่องตามราวคุณสมานจะเอาตัวแกไปหาหมอจะได้ตรวจร่างกายให้ยาบำรุงแต่ว่าปู่เล็กแกไม่ยอมไปทั้งด่าลูกชายด้วยหาว่าโง่และยังอวดฉลาดก็ผมอยากจะช่วยพ่อนะพ่อมึงไม่ต้องมาช่วยกูถ้ามึงจะช่วยกูจริงมึงจับจิ้งจกให้กูกินดิลูกชายก็ได้จะสายหน้าแต่ก็ไม่ไหวที่จะบอกแกบอกว่ากินจิ้งจกนะมันไม่เกี่ยวกับจะทำให้กินข้าวได้หรอกที่สำคัญมันเป็นบาปด้วยไปฆ่าไปแกงมันจะมีเวรมีกรรมสืบต่อไปภายภาคหน้าม ึงไม่ต้องมาสอนกู คุณสมานพยายามจะให้แกไปหาหมอหลายหนทำไงแกก็ไม่ไปแกจะกินจิ้งจกของแกท่าเดียวหนักเข้าลูกชายก็เอือมระอาไปเองสายตาของแกไม่ค่อยดีแต่ก็ยังไล่จับจิ้งจกตีซะตายแล้วเอามาปิ้งกินได้วันละตัว2ตัวแกก็บอกมันทำให้แกกินข้าวได้แกฆ่าจิ้งจกไปไม่ใช่น้อยคุณสมานคิดว่าเป็นร้อยๆตัวเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นก็รู้ว่าปู่เล็กเนี่ยจับจิ้งจกปิ้งกินแล้วเขาก็รู้กันด้วยว่าถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยได้กินจิ้งจกแล้วจะแก้ตานขโมยแบบคนโบราณที่เขาว่าเด็กเป็นตาลขโมยโบราณเขาให้กินจิ้งจกเขาว่ามันแก้กันได้แต่สำหรับคนแก่คนเฒ่าอย่างปู่เล็กนี่แกไม่ได้เป็นตาลขโมยอะไรนี่แกจะกินทำไมก็ไม่มีใครรู้มีอยู่วันหนึ่งปู่เล็กไล่ฟาดจิ้งจกด้วยไม้ขวาดทางมะพร้าวนี่แล้วเกิดพลาดพลั้งสะดุดขาตัวเองล้มคว่ำลงไปตรงข้างฝาติดกับครัวนอนร้องโอยโอยโอยลุกไม่ขึ้นเส้นพลิกเรียกหาคนมาช่วยลูกสะใภ้เข้ามาในบ้านพอดีก็เลยช่วยแกพยุงไปนอนที่ระเบียงแกรู้สึกว่าแกลุกไม่ขึ้นอีกแล้วคุณสมานก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนอนอยู่เกือบเดือนไม่ดีขึ้นเลยแกก็บ่นแต่ว่าแย่แล้วแย่แน่ อยากจะกินจิ้งจกไปหาจิ้งจกมากินที เป็นอย่างนี้แล้วพ่อยังจะกินจิ้งจกอีกเหรอเนี่ยละเวรกรรมที่พ่อทำเอาไว้กับจิ้งจกซะละมั้งพ่อหยุดได้แล้วนะไอ้จิ้งจกตุ๊กแกอะไรเนี่ยมันเป็นเวรเป็นกรรมนะพ่อ มึงอย่ามาสอนนะไอ้นี่เดี๋ยวกูเอาแก้วน้ำเกลี้ยงหัวแหก แกดุขนาดนั้นขนาดป่วยลุกไม่ขึ้นยังเกลี้ยกราดแกให้พาแกกลับมารักษาที่บ้านหลายเดือนกว่าแข้งขาแกจะดีขึ้นแกเริ่มเดินได้แต่ว่าเรี่ยวแรงไม่ค่อยมีข้าวก็กินไม่ค่อยได้แกอยากจะกินจิ้งจกอย่างเดียวมันจะทำให้กินข้าวได้ทำให้อยากอาหารแกว่างั้นวันนั้นไม่มีใครอยู่บ้านปู่เล็กก็ตะเกียกตะกายหาจับจิ้งจกปิ้งกินจนวันหนึ่งแกเกิดลุกไม่ขึ้นทั้งที่ก่อนนอนก็ยังดีๆอยู่หน้าแปลกวันนั้นแกเป็นอัมพาตไปครึ่งซีกทางด้านซ้ายคุณสมานรีบพาไปหาหมอหมอก็ช่วยเต็มที่แกก็ฟื้นตัวขึ้นมามั่งก็มานอนอยู่กับบ้านก็นอนมองจิ้งจกในปากขยับหมุบหมิบหมุบหมิบอยากกินเต็มแกกรรมคงจะเล่นงานแกแล้วเพราะแกมักจะทำเสียงแปลกๆเหมือนจิ้งจกร้องทักเวลาที่แกเห็นจิ้งจกแกจะทำเสียงจุ๊บๆๆๆเหมือนกับจิ้งจกกันแหละนะเหมือนกับจะเรียกมันหรือยังไงไม่รู้แกนอนนานๆแล้วก็เป็นแผลกดทับที่ก้นที่ก้นกบแกเป็นมากที่แผ่นหลังก็มีแกก็ชักแย่เจ็บทรมาน ลูกชายลูกสะใภ้ไม่เคยพูดให้แกสะเทือนใจว่าที่แกเป็นอย่างนี้มันอาจจะเกี่ยวกับเวรกรรมที่แกทำไว้กับจิ้งจกแกนอนทำเสียงจิ้งจกไม่ยอมเลิกยอมราทำท่าเหมือนก็อยากจะไปจับจิ้งจกมาย่างกินซะเหลือเกินแกก็ทำอยู่อย่างเนี้ยอาหารเนี่ยมันวางอยู่ใกล้ๆกับตัวแกนะตอนที่ลูกชายกับลูกสะใภ้ออกไปทำงานที่สวนหลังหมู่บ้านเนี่ยก่อนจะไปเนี่ยเขาจะเอาอาหารมาวางไว้ให้แกหยิบถึงนะปรากฏว่าตอนบ่ายๆเขากลับมาบ้านก็ต้องตกใจเพราะว่าปู่เล็กนี่สิ้นลมไปแล้วตาลืมโพรงที่ปากของแกงับเอาจิ้งจกไว้ตัวหนึ่งครับแขนขากางออกเขาเดากันว่าจิ้งจกคงจะมากินอาหารที่ข้างตัวแกนะแกก็คอยเสร็จแล้วก็จับมันใส่ปากกินแล้วเกิดช็อกขึ้นมาหมอบอกหัวใจล้มเหลวเรื่องที่ปู่เล็กตายปากงับจิ้งจกคาปากเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านลือกันมากพูดไปคนละอย่างสองอย่างบางคนก็ว่าเพราะกรรมถึงได้ตายเพราะจิ้งจกบางคนบอกผีจิ้งจกมาทวงชีวิตครับเรื่องเวรกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เรานำเสนอวันนี้ครับ หมาตัวเนี้ยข้าให้เอง50บาทเองจะขายหรือเปล่าเก็บไว้ก็เปลืองข้าวปลาอาหารได้ยินว่ามันกัดเป็ดไก่เองตายไปก็หลายตัวแล้วยังไงก็ขายซะเถอะอ่ะข้าให้60ก็แล้วกันขาดตัวไม่ขายข้าก็ไม่ซื้อนั่นคือเสียงของลุงคำท่าแร่ครับลุงคำท่าแร่นี่เป็นฉายาของลุงคำที่ชอบกินเนื้อหมาเป็นชีวิตจิตใจเรียกว่าตั้งแต่คุณสุเมธเกิดมาก็เห็นแต่แกกินหมาแล้วหมาก็เป็นของโปรดที่แกโปรดปรานรองจากอาหารพิสดารอื่นๆเช่นยำงูปิ้งกิ้งก่านกผัดเผ็ดแกงคั่วแมวแมงป่องทอดยำรกแพะรกหมูรวมทั้งเป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องฆ่าสัตว์หลากหลายชนิดซึ่งเป็นงานที่แกถนัดรู้สึกลุงคำแกสะสมกรรมเลวต่างๆไว้มากมายซึ่งก็ทำให้ปู่ย่าตายายทิ้งแกให้อยู่คนเดียวแต่ลุงคำก็ยังคงไม่เข็ดกับการกระทำของตัวเองยังทำอย่างนี้มาตลอดเวลาวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เจ้าพะโล้ซึ่งเป็นหมาของคุณสุเมธตั้งหน้าตั้งตาเห่าหอนหันหน้าไปทางสวนลำไยที่มาของเสียงพอเดินตามเสียงของมันไปก็พบกับลุงคำแกกำลังใช้ค้อนขนาด1กิโลในบรรจงทุบลงบนหัวหมาก่อนที่มันจะหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาแข้งขากระตุกดวงตาที่เหลือบมองผู้ฆ่าอย่างโกรธแค้นมันคงจะอาฆาตแค้นที่มันต้องมาตายแบบนี้คุณสุเมธไม่เข้าใจจิตใจของคนจริงๆตอนมันตัวเล็กๆก็รักมันแม่หน้าหอมหน้ากอดพอเติบโตหมดความน่ารักก็ละทิ้งทำให้มันต้องหากินเองบางครั้งความที่มันหิวมันอาจจะไปกัดกษัตริย์ที่เลี้ยงเอาไว้อย่างอื่นไว้บ้างตามความจริงก็น่าจะโทษตัวเองที่ไม่เลี้ยงดูเขาให้ดีปล่อยให้เขาอดอยากเร่ร่อนหากินแล้วก็โยนความผิดให้กับหมามันทั้งที่ตัวเองไม่ได้รับรู้ในความผิดที่ตัวเป็นคนทำไว้แท้ๆเลยทำบาปโดยไม่รู้ตัวแท้ๆนะคนเรานะคุณสุเมธก็ได้แต่คิดแค่นั้นเสร็จแล้วลุงคำก็บรรจงลอกหนังออกจากตัวก่อนจะผ่าท้องเอาตับไตไส้พุงออกมาอะไรที่กินได้ลุงคำก็จะเอาน้ำร้อนราดเพื่อล้างสิ่งสกปรกออกจากท้องไส้ให้หมดก่อนจะใช้มีดคมกริบสวมวิญญาณเพชฌฆาตตัดหัวหมาออกจากตัวของมันแล้วก็หั่นชิ้นเนื้อแกว่าจะแกงคั่วหมากับเหล้าขาวสักหน่อยในฝากพวกบ้านใต้ให้ซื้อเหล้ามาด้วยเดี๋ยวแกจะทำกับแกล้งไม่รอแกว่างั้นความจริงคุณสุเมธไม่กินดอกเนื้อหมาเพราะคนที่กินหมาไปทางไหนพวกหมาอย่างไอ้พะโล้หมาของแกเนี่ยก็มักจะเห่าหอนตลอดเขาว่ามันรู้ว่าใครกินเนื้อของพวกมันชีวิตใครใครก็รักเสร็จแล้วคุณสุเมธก็รับปากลุงคำแกอย่างไม่เต็มใจนักหลังจากเปิดพิสดารไปแล้วก็พากันแยกย้ายกันกลับบ้านพร้อมกับอาการเมาได้ที่บางคนก็ไม่กลับถึงขั้นนอนมาตรงนั้นเลยก็มีเห็นแล้วยิ่งกว่าหมาอีกหลังจากนั้นไม่นานนักก็กินมันทุกวันบางตัวโดนรถชนตายไม่ตายพวกลุงคำก็ช่วยสงเคราะห์ให้ตาย เสร็จแล้วก็พากันกินเนื้อหมาที่ตายอย่างอร่อยอร่อยครั้นพอเมาก็แยกกันกลับบ้านทางกลับก็มีไฟกิ่งอยู่ห่างๆสองข้างทางบางครั้งก็ได้ยินเสียงร้องเพลงอย่างสนุกสนานพร้อมกับได้ยินเสียงโครมรถชนอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่หมาแน่ๆเพราะว่าได้ยินเสียงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยพอออกมาดูก็เห็นหนึ่งในพวกของลุงคำโดนรถยนต์ชนนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ไอ้เจ้ารถคันที่ชนกับคุณสุเมธก็พากันไปส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วคุณสุเมธก็ถามเจ้าของรถพี่ชนลุงได้ยังไงทางออกจากกว้างพี่เขาก็บอกว่าเห็นหมาตัวสีดำขนาดใหญ่ดวงตาสีแดงชัดเชียววิ่งตัดหน้ารถก็ตกใจเลยหักหลบแล้วก็เห็นว่ามีคนเดินอยู่ข้างหน้าเบรกแล้วแต่ก็เบรกไม่อยู่ก็เลยชนเขาอย่างจังเลยคุณสุเมธก็คิดในใจเวรกรรมคงจะตามทันแล้วครั้นถึงโรงพยาบาลเข้าห้องเอ็กซเรย์ก็พบว่าขาหักต้องนอนโรงพยาบาลพี่คนที่ขับรถก็ยินดีรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทำขวัญอีกไม่กี่พันเรื่องก็เลยมาถึงตำรวจพอลุงคำกับพวกทราบก็เดินทางมาเยี่ยมดูอาการดูสภาพเพื่อนของตัวเองแล้วก็หัวเราะเยาะกันใหญ่แกเจ็บเหมือนหมาเลยว่างั้นเสร็จแล้วแกก็บอกว่าพรุ่งนี้พวกข้าจะฆ่าอีกตัวแล้วจะเอามาฝากไว้ว่างั้นไม่รู้เอาหมาที่ไหนมาฆ่าเลยทุกวันหรือว่าได้ข่าวแก๊งขโมยหมาอาจจะเป็นพวกลุงคำนี่ก็ได้คุณสุเมธก็แค่คิดในใจไม่มีหลักฐานพูดมั่วไปเดี๋ยวเขาเอาเรื่องหนึ่งในพวกลุงคำถามว่าใครจะฆ่าวะวันนี้ลุงคำก็บอกวันนี้งดฆ่าขอตัวไปทำเครื่องแกงดีกว่าแล้วจะเตรียมของรอนะเสร็จแล้ววันนั้นไม่รู้แกทำอะไรก็ได้ยินเสียงลุงคำแกร้องโอยโอยครวญครางทุกคนต่างวิ่งไปดูเห็นลุงคำแกนอนอยู่กับพื้นมีหม้อแกงใบใหญ่ทับตัวลุงคำอยู่พอเอาหม้อแกงออกก็เห็นรอยน้ำร้อนลวกตัวเต็มไปหมดพักพวกก็พาตัวส่งโรงพยาบาลแผลดัวน้ำร้อนลวกเกือบทั้งตัวพยาบาลต่างพากันล้างแผลใส่ยาแล้วก็พันแผลไว้เพื่อไม่ให้ติดเชื้อก็เลยจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลอีกเป็นเดือนแน่ๆแล้วแกก็ได้นอนโรงพยาบาลตามเพื่อนของแกส่วนไอ้พวกที่เหลือก็คงอีกไม่นานกรรมก็คงตามทันคุณสุเมธบอกว่าดูแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากหมาโดนน้ำร้อนลวกคิดแล้วคนทำอะไรไว้มันก็ได้อย่างนั้นตอบแทนดีเขาไม่เอาถึงตายนะลุงคำเรื่องของกรรมเรื่องต่อไปเป็นกรรมที่ไปยิงนกครับตะโหนกแกเป็นนักล่านกตัวฉกาจของหมู่บ้านอุปกรณ์การล่านกของแกก็คือหนังสติกกับลูกกระสุนดินเหนียวฝีมือการล่านกของแกแม่นยังกับผีจับยัดนกต่างๆที่ชอบมาเกาะตามสายไฟโดนตะโหนกสอยลงมากลายเป็นนกผัดเผ็ดมาซะมากต่อมากแล้วที่บริเวณข้างๆวัดทางด้านทิศเหนือจะเป็นป่ามีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นอยู่เต็มไปหมดจนดูรกครึ้มแล้วก็แถวบริเวณนั้นจะมีฝูงนกต่างๆพากันมาเกาะอยู่อย่างมากมายที่สำคัญยังเป็นที่อาศัยของนกกระยางฝูงหนึ่งตอนเย็นตะโหนกก็มักจะถือหนังสติกแอบมาดักซุ่มอยู่ที่ข้างกำแพงวัดพอฝูงนกบินกลับมาจากหากินแล้วก็บินลงเกาะต้นไม้แถวๆนั้นตะโหนกก็จะเลือกยิงนกกระยางได้ตามใจชอบเพราะมันมาอาศัยอยู่บริเวณนั้นหลายร้อยตัวพอยิงเสร็จแกก็จะรวบรวมนกที่ยิงได้นำมามัดเป็นพวงเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านเพื่อนำมันไปถอนขนแล้วก็ประกอบอาหารต่อไปจนกระทั่งในเย็นวันหนึ่งตะโหนกถือหนังสติกพร้อมย่ามใส่ลูกกระสุนดินเหนียวไปแอบซ่อมอยู่ที่กำแพงวัดเพื่อจะดักยิงนกกระยางขณะนั้นเป็นเวลา6โมงเย็นกว่าแล้วฝูงนกกระยางซึ่งพากันบินกลับมาจากการหากินต่างก็โผลงจับตามกอไผ่ซึ่งขึ้นอยู่รอบๆ บริเวณตะโหนกซึ่งนั่งซุ่มอยู่อย่างเงียบกริบเห็นอย่างนั้นก็เงื้อหนังสติกเตรียมที่จะยิงนกกระยางเหล่านั้นเสร็จแล้วก็เสียงโอ้ยตะโหนกร้องลั่นขึ้นด้วยความเจ็บปวดแล้วลงไปนอนดิ้นพลาดอยู่กับพื้นสาเหตุก็เพราะว่าขณะที่แกกำลังจ้องมองจะยิงนกกระยางอยู่นั้นกระสุนปริศนาลูกหนึ่งได้ลอยและลิ้วมากระทบดวงตาข้างซ้ายตะโหนกเขาอย่างจังจนแกต้องเป็นนอนดิ้นพลาดด้วยความเจ็บปวดคาดว่าจะมาจากเด็กในหมู่บ้านที่มาแอบดักซุ่มยิงนกเหมือนตะโหนกแต่ดันยิงพลาดมาถูกดวงตาของตะโหนกอย่างจังจนบัดนี้ก็ยังไม่ทราบเลยว่าใครคือมือยิงหนังสติกที่ยิงตะโหนกจนตาบอดต โหนกฆ่านกมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันชีวิตและนี่ก็คงจะเป็นผลกรรมของแกนั่นแหละครับทีนี้มาถึงคนจับปลาไหลครับลุงชมอายุ58แล้วแกมีอาชีพในการจับปลาไหลขายตอนเย็นๆแกมักจะหิ้วอุปกรณ์ในการดักปลาไหลซึ่งทำจากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ชาวบ้านชนบทเขาเรียกกันว่าลันลุงชมแกจะหิ้วลันไปดักไว้ตามทุ่งนาพอรุ่งเช้าแกก็จะไปดูเมื่อมีปลาไหลเข้าไปติดอยู่ในลันแกก็จะเอาปลาไหลเหล่านั้นไปขายที่ตลาดวิธีการนำปลาไหลไปทำอาหารดูจะยุ่งยากอยู่สักหน่อยเพราะว่าที่ตัวของปลาไหลมันจะมีเมือกลื่นๆอยู่บริเวณลำตัวดังนั้นก็เลยต้องมีการขจัดเมือกบนลำตัวออกเสียก่อนถึงจะนำไปทำอาหารกินได้การขจัดเมือกบนตัวปลาไหลก็คือเอาใบข่อยมารูดบริเวณลำตัวของมันเมือกเหล่านั้นก็จะหายไปเองลูกค้าที่ซื้อปลาไหลของลุงชมส่วนใหญ่ต้องการความสะดวกสบายเวลาซื้อปลาไหลจากลุงชมก็จะสั่งลุงชมให้รูดเมือกออกจากตัวปลาไหลนั้นออกมาให้หมดซะก่อนทุกๆวันเมื่อลุงชมได้ปลาไหลมาแกก็จะใช้เชือกมัดที่หัวของมันแล้วก็เอาไปห้อยแขวนไว้จากนั้นก็จะนำใบข่อยมารูดบริเวณลำตัวของมันเพื่อรูดเมือกมันออกปลาไหลที่ลุงชมนำมาแขวนนั้นบางตัวยังไม่ตายเมื่อลุงชมเอาใบข่อยรูดมันก็จะรู้สึกเจ็บแสบบริเวณผิวหนังมันจะบิดลำตัวบิดไปบิดมาจากนั้นก็จะแก้มัดแล้วก็นำมันมาทุบหัวจนปลาไหลนั้นตายสนิทแล้วก็นำไปขายกับลูกค้าที่สั่งซื้อลุงชมทำอาชีพจับปลาไหลขายมาเรื่อยๆจนกระทั่งในวันหนึ่งแกได้เกิดล้มป่วยลงด้วยโรคประหลาดคือบริเวณลำตัวแขนและขาของแกจะมีเม็ดผดผื่นคันขึ้นเต็มไปหมดทำให้ลุงชมเกิดอาการคันไปทั่วตัวหาซื้อยามาทามากินก็ไม่หายเมื่อเกิดอาการคันมากๆเข้าแกก็ใช้มือกาวเมื่อกาวมากๆเนื้อตัวแกก็ถลอกปอกเปิดกลายเป็นแผลไปทั่วทั้งตัวพอหนักเข้าอาการคันไม่ทุเลาเบาบางลงลุงชมก็ไปเด็ดใบข่อยข้างบ้านแล้วก็นำมารูดแขนขาและลำตัวบริเวณที่มีอาการคันมันก็พอทุเลาได้บ้างแต่เนื้อตัวของแกสิเต็มไปด้วยรอยแผลถลอกจนแกรู้สึกปวดแสบไปหมดไม่ช้าไม่นานบาดแผลเหล่านั้นก็เกิดการอักเสบกลายเป็นฝุยเป็นหนองไปทั้งตัวสร้างความทุกข์ทรมานให้กับลุงชมเป็นอย่างมากกระทั่งในวันหนึ่งเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงไปพบร่างลุงชมนอนหมดลมหายใจอยู่ในเตาเผาถ่านที่ข้างบ้านสภาพศพลุงชมนั้นนอนคุดคู้อยู่ในเตาเผาถ่านซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากปลาไหลที่ติดอยู่ในลันไม่มีผิดเลยครับอีกคนนี่แปลกนี่จับตะขาบมาดองเล่าครับคือถ้าจะพูดถึงบรรดาคอเล่าทั้งหลายแล้วคนกลุ่มนี้มักจะสรรหาของแปลกๆเอามาทำกับแกล้มกินกันโดยอ้างสรรพคุณว่าเป็นยาบำรุงกำลังอย่างโน้นอย่างนี้ซึ่งจะเป็นความจริงแค่ไหนก็ไม่รู้ลุงชมนี่แกก็เป็นนักดื่มเหล้ายาดองแกจะกินเช้ากินเย็นวันละ1ถ้วยตะไลการดื่มของแกไม่ใช่ว่าดื่มให้เมาเหมือนกับคอเล่าคนอื่นๆแกบอกว่าดื่มให้พอกินข้าวได้เท่านั้นก็เป็นพอเหล้ายาดองที่ลุงชมดื่มเป็นเหล้ายาดองตะขาบแกบอกว่าสรรพคุณของมันทำให้แกปวดแก้ปวดแก้เมื่อยร่างกายแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นยาบำรุงทางเพศได้เป็นอย่างดีอีกด้วยวิธีการของแกก็คือแกจะไปจับตะขาบเป็นมาแล้วก็เอามันไปใส่ในโหลแกบอกว่ายิ่งมากยิ่งดีจากนั้นแกก็จะเทเหล้าโรงหรือว่าเหล้าขาวตามลงไปแล้วใช้ผ้าขาวปิดปากโหลทิ้งเอาไว้ประมาณ7วันก็สามารถนำมาดื่มได้ลุงชมจับตะขาบตัวเป็นมาหย่อนใส่โหลยาดองอยู่เป็นประจำบางครั้งถ้าแกหาไม่ได้แกก็จะจ้างให้พวกเด็กๆแถวนั้นออกไปหาแกไม่เคยคิดเลยว่าการจับตะขาบเอาไปทำแบบนี้พวกมันจะได้รับความทุกข์ทรมานขนาดไหนกระทั่งวันหนึ่งวันที่ลุงชมต้องชดใช้กรรมวันนั้นลุงชมแกกลับมาจากทำงานในไร่พอมาถึงแกก็อาบน้ำอาบท่ากินข้าวพอกินเสร็จลุงชมก็ตรงไปที่โหลยาดองตะขับจัดการตักเหล้าขึ้นมาแล้วยกถ้วยตะไลกระดกเข้าลำคอแต่ครั้งนี้แกดื่มอย่างไรไม่ทราบเกิดสำลักเหล้ายาดองตะขับจนชักตาตั้งแกชักอยู่ครู่นึงก็แน่นิ่งไปป้าจำรัดเมียของแกเดินไปเห็นเขาพอดีก็รีบเข้าไปดูอาการปรากฏว่าลุงชมเสียชีวิตไปซะแล้วการดื่มเหล้ามันก็ไม่ดีอยู่แล้วแถมยังไปทำบาปเบียดเบียนชีวิตสัตว์โลกอีกต่างหากผลสุดท้ายลุงชมก็ต้องมาจบชีวิตหลงง่ายๆลุงแบบนี้เองล่ะครับ